ټول کلو په ګرمي جنریټر ځخه دا بیا موږ مایک بیلی یو ګر تشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الكهف مكي سورة ترتیب د سورتونو کې 18 اتلسم او ترتیب د نزول کې 69 یوکم آیم پس سورې غاشینا نازل شوه مکی سورت سره رابط او په غنو جوړه څنګه چې مخکې ابتدا کې لنډه خلاصه کې ویلومګه چې قران کریم په اعتبار د فهم سره سلو رسیدې اوله ایسا سورۃ الانعام پورې وا دویم ایسا سورې بنی اسرائیل پورې وا او دې جن دریم ایسا شروع کړي پدی در اول ایسا کیوی خالق لکل شین هو اللہ دویم ایسا کیوی مربی لکل شین هو اللہ اور درم ایسا کیوز دے کے دیدینا شروع کئی پدیک وی مبارک فی کل شین هو اللہ برکت اچون کے پاس کیا اللہ دے مخی صورت سرا ربطو پا گنو جدے دیدینا درے محصر چی شروع کئی بری دریم ایسا کی شپارت سورتو ندی اول وجہ دربتو مخی دویم ایسا کی ویلیو مربیل کلشین ہوا اللہ ندی کیوئی مبارک بھی کل شین ہو اللہ مخی عیسیٰ کے دائی خلاصہ مربی کل شین ہو اللہ ندی درمی سے خلاصہ دا مبارک بھی کل شین ہو اللہ مقصدی مسلب کی دا ذکر کئی دوے مواجہ مکی صورت کے ترغیب للقرآن ہو مکی صورت کے ترغیب للقرآن دی صورت کے اول ترغیب اور کئی قرآن کریم تھا مکیم ترغیب للقرآن دی صورت کے ترغیب للقرآن درہم آجا مکی صورت کی معجزات نبی علیہ السلام ذکر کا مکی صورت کی معجزات نبی علیہ السلام ذکر کا نبی صورت کی شبہات نبی علیہ السلام آداغی جوابوں نے ذکر کی دی صورت کی شبہات آیت کرا زنیا پر نبی علیہ السلام اور آغی جوابونا سلو رم آجا موقعی صورت کی ویلیو شرک مستمرہ سبب دے نازاب موقعی صورت کی ویلیو شرک مستمرہ سبب دے نزول دا عذاب نو پدی صورت کی ہوئی پدی صورت کی یو قسم شرک ہو آدھے کر کئی جاگی رد کئی شرک پہ لے لوں دی صورت کی یو قسم شرک رد کا ہی شرک پہ لے لوں پینزم آجا موقع صورت کے آخر کی ویلیو وقل الحمدللہ موقع صورت کے آخر کی ویلیو وقل الحمدللہ ویا الحمدللہ ندی صورت کی اول کی ہوئی الحمدللہ دی صورت کی اول کی ہوئی الحمدللہ شپاگم ہو جا مکی صورت کی آخری آیت کی ہوئی لم یتخذ ولدا اللہ نے ابن دیدی ولے مکی صورت کی ویلو دا اللہ نائب نشتا دی صورت کی انذار دے یہ رہا کہ یہاں چاہتا جسو کوئی دا اللہ نائب باندی صلو رمیت کی وینزر اللذین آم قالو تخذ اللہ ولدا یہ رہا کہ یہاں چاہتا کیا آئی ہوئی کہ اللہ نے باندھی وما وجہ مکی صورت کے مکی صورت کے ویلیو باراد آئین استفزہم من الارض موسیٰ علیہ السلام ادا مصر نوخ کے ہو ارادے و قد اقل ہو نبدی صورت کے وئی چی آساد کحف آغیم دا مسئلی دا پارا حجرت کرے ہو دی صورت کے وئی آساد کحف آئیم دا مسئلے دا پارا اجرت کرے ہو اتم ہو جا موقع صورت کے آیت قطر کے ویلیو یوم ندوک اللہ ناسم امامہم موقع صورت کے ویلیو آیت قطر کے یوم ندو کل ناس بے امامہم ہر یو قوم ہر یو سڑے با ہر دل با پکل عمل نامے سر رو غصے تھی دی صورت کے یو کم پنزوستم حیات کے حالت ذکر کئی دے جہنمیانو دا گس لا سوالا دا غی ذکر کئی نہم ہو جا موقع آیت 46 بخش الاسم کی ویلیو وجعلنا على قلوب مکنتا موقع سرد کے آیت 46 کی ویلیو وجعلنا على قلوب مکنتا نیسرت کے آج ستان کے آسے آسان مضمون بیانے نیسرت کے آسان مضمون بیانے لسما وجا موقع سرت کے اقوام سابقہ موقع سرت کے دمخ و قومنو دائی مجرمان ذکر کو موقع صورت کے دا قوامنو سابقاو دا مخ قومنو مجرمان ذکر کو دی صورت کے اقوام سابقاو دی صورت کے دا غیہ و موحدین ذکر کئی السابقاو دی صورت کے داغی اغا موحدین ذکر کئی سنگے چراغی مجرمان ذکر کئی یہود دا سے داغی موحدین ذکر کئی اصحاب کہا دیو جنہ متصل راڑا امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز پواقی دا اصحاب کہا دا صورت ممتاز دے واقید اصحاب کہو دہنگی دا صورت ممتاز واقید موسیٰ علیہ السلام و دا خضر علیہ السلام دا صورت ممتاز واقید موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام دہنگی دا صورت ممتاز دے پا ذکر دا عجائبات و دا خضر علیہ السلام و ذکر دا آئی جائے باتو دا خضر علیہ السلام دانگی دا صورت ممتاز دے و درو وجو دا خصاصت دا دنیا دنیا سپکائے ذکر کئی و درو وجو سرام دانگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دواقع دا ذوالقرنین پو بیان دواقع دا ذوالقرنین دا دارنگی دا صورت ممتاز بواقی دا باغ والو بانده داولا صورتو نفر علم غیب نمخلوق نا داولا صورت نفر علم غیب دا مخلوق نا خلاصر صورت وزیب صورت کے سلور واقعات بیانی پنفید علم غیب سلور واقعات بیانی پنفید علم غیب یو واقعات آسان کہو اولیاء کرام دی عالم الغیب ندی یو واقعات اصحاب کهف اولیاء دی عالم الغیب ندی دویم واقعات نبی علیہ السلام چی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندی اللہ توی آیت تائیس کی درستم کے وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ دا سموئے تراکار بسباکم انشاءاللہ و سروائے درے مواقع دا موسیٰ علیہ السلام و دا حضر علیہ السلام سلورم واقعات ذو القرنین سکندری سلورم واقعات ذو القرنین دا سلور واقعات پنفید علم غیب بیانی جو گو را صحاب کاف عالم الغیب ندی نو د پاسه درې سو کال او دوه پته وته نشته دویم موسی علیه السلام وګوره عالم الغیب نه دی حضرت علیه السلام په کارونو باندې پوهیږي دریم نبی علیه السلام وګوره عالم الغیب نه دی سلورن دا بادشاہ دا دنیا بادشاہ ذوالقرنین او اور عالم الغیب نہ دے دانگی صورت کے خصاصت دا دنیا پکاوے دا دنیا ذکر کئی بالوجوہ الثلاثہ ودرے ہوا جو باندے خصاصت دا دنیا بالوجوہ الثلاثہ پدر وجو یو جا الدنیا تو خذ من کا کما اخذت من اصحاب الجنہ دنیا وطا نواخذ تیش لکہ شربا والو نواخذ تیشوا دنیا وطا نواخذ تیشی لکه چې با غواړو نو واخستې شو دویم وقتها قلیل وقت ډیر لږ دی وقتها قلیل وقت ډیر لږ دی او دریم د دنیا تکونه ولک وبالو د دنیا با دا باندې وبال شي او بیا وچلوې یا وینتنو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها يا رب دا تغيري دا سنگا من لاولا ني ولا قناة بريخنا أو ني لو قناة بريخنا ترجمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له توب دي ورتنا طول خاص الله هو ذات لذي دا آره ویسا الحمدللہ سے شروع کئی اول ایسا سورہ فاتحہ سرو الحمدللہ دویم ایسا سورۃ الانعام نوا نئے پا الحمدللہ سے شروع کروا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض اس دویم ایسا شروع کئی دا په الحمدلله سره الحمدلله الذي داو دې تو صفاتنا تول خاص الله الذي هو ذات لرني انزل على دل کتاب چرا لګره په بندا قلمانی کتاب ولم يجعل له عوجا ان دې ګردلې دې لره کوواله قیمان مضبوط کتاب نے لیون زیرا دیرا پارا چو یری باستن شدیدن دا زاب صفناو ملتن ہو دا طرف پلناو ویبجر المؤمنینو او زیر اور کی مؤمنانو اللذین حاک سانو داو یعملون الصالحات شامل کرینکو ان نوم می زګتنه دیلا اجرن حسنن اجرو خستا اجرن حسنن اجرو خستا خستا د دنیا کې تثبوت دی اخرت کې جنت خستا اجرو دنیا کې تثبوت یا اللہ و تصفو در کی مضبوطی آئے مدر کی بدن اصل تے تا تصفو تے کلاکوالے رے بدن باندے دنیا کی ماں اللہ و تصفو تر کما مضبوطی آئے در کما عجرن حسنا خیستا عجر آخر کی بجنت ماں کسی نادرن تیرون کی وئی پی پد جنت کے ابدا ہمیشہ وینزر اللذین اوئی ریا کسان قالو چوئے ویل بدیا وئی دی اتوز اللہ نیولے دی اللہ ولد النائب مالاو نیتے دیلاو بی پی پلو قبر بانی من علمن سدلیلاؤ ولا لی آبائهم آنف لارانو ددائیتاؤ قبرت کلمتن دالویا قبرتاؤ تخرجو چیوزی من افواہهم دخلو ددائیناؤ این یقولو نانوائی دی اللہ کذباؤ مگر دروباؤ فَلَعَلَّكَ مَاخِعٌ وَشَئِنْ جِتَانَا كُنْكَي نَسَكَا فَلْزَانَو شَئِنْ جِتَحَلَا كُنْكَي فَلْزَانَو عَلَىٰ آثَارِمْ فَقَبْرُ دَدَيْبَنِي إِلَّمْ يُحْمِنُوا كِي مَانَ رُوْلِدَي بِحَاذَ الْحَدِيثِ فَرِي قُرَانْ بَنِي أَسَفَادَ وَجِنَغَمْنَو مفول لہو دباخیون اصافا دو جن غمناو انا جانک ننگنگا گرے مال الاردی حاج پس مکبانی زینتن خواہشاو لہا دیلراو لینا بلو اوم دینا پاتی امتیانو کنگا بدائی بانی ایوم کمیو ددائینا احسن و عملاو خیستا عمل کئیم آسان عمال آلاتی نوی کیا سر عمال کمی او دیر عمل کئی لگ دیو جیر نبی علیہ السلام بطری کئی وَإِنَّا بِسَ کَمْغَلَ جَائِنُونَا خَامَ خَاگَرْتَ اُنْكِو مَاپ عَلَيْحَا جِبَدِ بَنِي سَعِدًا جُرُزَا سو سویدن اچا پوچاو جروزا بنجر پنچر کی وطا اچا پوچاو امو وطا پاک صافو سویدن اچا پوچا پاک صافو جروزن بنجر یا ڈاگا اما صرف تایا گمان کہتا ان اصحاب القحفی انا ساول کافی اکنن ملگری دغار والاو والرقیم او دا تختو والاو والرقیم او دا تختو والا تختو والاو تذکوئی چیز دای نمونا پا تختو لکلیسیو چیزا کسان رکسیوی والرقیم او تختو والاو نمونا پا تختو لکلیسیو کانو دای من آیاتنا عجباو من آیاتنا تدلیل زمناو عجبا ناشناو ناشناو نے کہا دیو ناشناو نے خبر را اس اول بھیدیا دو کلا شراغ لو زوانان الالکہ بی غارتاو فقالو نویدین ربنا ارب زمناو آتناو ورب زمناو آتنا را کمگتاو ملا دنگا دا طرف اللہ رحمتن مربانی وحی اعلانا تیار کمگن پاراو من عمرنا رکا زمنا رشدا اصلاح وضربنا علا آزانیم ضربنا ضربا والدوی فضربنا علا آزانیم نقوال مونگا پاوگنو دادائیبان مین سمت لفظو ماشون بچے چی موری ودکی نپدی غوگی راشا تپئی پدی غوگ بانی تپئی او سوار تووئی موسرا پا غوگی تپئی ودوئی لالی لالو لالی لالو داو تیدا پا پا تپئی گنا چی دا سوئی مزو داو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمی نے ایسے جو کہو لا الہ الا اللہ دا پختانو مشرانو معشمان میں چیدو کول پا غو میرا سے تپول آتو لا الہ الا اللہ ناغین دائی للی للو جو کہو کلمی ایسے نورانا کہا لا الہ الا اللہ او پا غوط پیدا سی تپولو نچی دا سی پا غوط پانے ماشوم تپے ناغتا خوب ورکی فضربنا علا آزانے مو فض اوحل منگا پاکنو دلائبانے نحاصل مانا ندیست شوا فضربنا علا آزانے خوب راوس منگا پا دائبانے خوب مپیراوس اودسو فلکافی پا کحف کے پا غار کے سنینا ددن یوسو کالاو اور قرآن کریم واقعہ ذکر کئی فار عبرت تباید کسی نی ویدہ ریسوفانو دزلکی کسرہ تبیان کا دا سی کسی نی لیک عبرت تے دا صحابے کا ہم واقعہ سر پا ذکر کئی چگور نیکان بندگان دی اولیاء کرام دی دا سی اولیاء کرام دی سی قرآن و تاولیاء ہوئی اللہ و تاولیاء ہوئی او آغای در زان دہان نا خبردار ندی او در شوی دی نه لپاس دری سوکلونا او دا و لپتا نیسا جمگا سمر و قدو فزنمنا لا آزانیم پس خوب را سمگا پا دیبانی او احل مگا پا قرد دی یعنی خوب را سمگا پا دیبانی فیل کامی پا غار کی سینینا داداؤں یا سوکا دوناؤں سم باسناؤں بیاپو تک مگا دیل راؤں بیاپو تک مگا دیل راؤں لین آلما دیر باتی سرگن کمگا نالما کمانا نظہر دالا علم کشتا تیزمگا علم کی راولی علم کی اخکار کی لین آلما در باتی سرگن کمگاو اخکار کمگاو ظاہر کمگاو ایل حزبین چې کوم یو د دې دوړلو نو احسوا خاص میرون کې وا لمادا غل بیتو چې درنګ تیر کړو دای آمدا مودا نحن نقص الیکا موږ بیانو پتا باندې نبعهم خبر دلئی بالحق وحق السلام پریشتیا سلام انہم یقنن دئین فتحتن دوانانو آمنو برابیم ایمان یعنی پرابد دیبانی آمنو برابیم ایمان یعنی پرابد دیبانی وزدنام حداؤن او زیاد کرو دیلرو خودن توفیقو اللہ والا توفیق ور کرو خودن توفیقو وربطنا علا قلوب مور او مضبوط کمگا درو نادرین ربط وی پتھائی لگولتا وربطنا علا قلوب او پټایو لا ګولم گا پزړونو د دی باندې اذ قام کرا چو دې دل دای اس قام کله چې دې ودرې جا اشاره دې خبرې تا چې کله ته اراده وکې او کار تورو کې د الله امداد به الله راځي انا چې دې چې د الله امداد دې راشي نبي او ذکر کوم الله ګوري د الله موت ته ضرورت نشته کله ته دا الله د دین کار شروع کې ناغې نه پس پا امداد د تدد وې اس قام کله چې دی ودرې دا کله چې دی ودرې دا نه لوي ما ته زړه مضبوط کو وقالو نوې نه ربن ربنا رجم رب السماواتي پالون کې نه اسمانونو دې رب السماواتي بارون کرا اسمانو والا دیو دزمکو لانا دعا شرین را مدد کو منگاو من دونی باید اللہ نو الہن بل مددگارو کمرا مدد کنو لقد قلناو داکی سراغ بوائی منگاو ازان پناو کی شتوتو زیادے پا اللہ باننے ہاولائی داکتان قومنا قوم زمگلے اتوازونی ولی دی من دونی بغید اللہ نو بغید اللہ نو آلیہا نور مددگران لولا آیاتونا ولی راتن قیدے ولی راتن قیدے علیہم پدی بارنی بسلطان مبین فدلیل واضحو فَمَنْ أَظْلَمُ فَسُوكَ دَلِيَ الظَّالِمِ فَدْرُو جُلَنْكُو كِي مِمَّنْ دَا شَانَو اِفْتَرَا جِجُرَيْ عَلَى اللَّهِ كَذِبَو فَاللَّابَانِ دَرُوغَو فَاللَّابَانِ دَرُوغ جُرَيْ چوئی دا اللہ نائبان دی دبرِ خواندان دی وَإِذَا انْتَظَرْتُمُ مَوْكَنَا تِبِعْتَسُو دَيْدَا قُلْ قَوْمْنَا أَصَارِ كَحَفَ قَلَا تِبُورْتَسُو قَلَا تِجُدَا جُدَئِ بِعْتَسُو دَيْن وَإِذَا انْتَظَرْتُمُ مَوْكَنَا أَقَلَا تِجُدَا جُدَئِ دَا قُلْ قَوْمْنَا وَمَا عَوْدَهَسْنَا يَعْبُدُونَا وَمَا يَعْبُدُونَ مَا نَفْيَرِ وَمَا يَعْبُدُونَ عِبَادَتْ نَقُولُ دَيْنِ نُو دَي عِبَادَتْ تُونَكِ إِلَّا اللَّهُ مَگَرْ يَوْدَ اللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ عَوْنُو دَي عِبَادَتْ تُونَكِ إِلَّا اللَّهُ مَگَرْ يَوْدَ اللَّهُ فَاؤُ فَاؤُ يَوْبَتِهِ فَاؤُ رَاشِي إِلَى الْكَافِ غَارْتَ يَنْشُرْ لَكُمَ دَرْبَكِ تَعْسُنَ رَبُكُمْ رَبْتَعْسُ مِنْ رَحْمَتِ مِنْ بَنَيْ فَلِنَوَ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ او تیار بکی تاسو لرو مِنْ عَمْرِكُمْ دَكَارْ تَاسُ لَا مِرْفَاقَوْا اَسَانْتِعَوْا وَتَرَشْتَمْ سَوِنِ بَتَنْوَرَوْا اِذَا تُوَلَاتْ كَرَشْتِ خِيدِ تَزَاوَرُوا اَوْرِ عَنْقَابِ اِمْنَغَا تَدَئِنَوْا ذات الیمینی خی طرفنا وَإِذَا غَرَبَتُوْا او کلا چوٹو بیگی پریونی تاقریدو مو نو پریگی دی لراو ذات استعمالی وگست رفاو فهو وهم او دیجی فی فجوتن فهوار میدان کری من ہو ندی غارنا هوار میدان کی من ہو ندی غارنا ذالک من آیات اللہ دار آیاتن دا اللہ ننی دار دلیل دا اللہ ننی آیات نخی دلیل دا وحدانیت دا اللہ ادخال الہی میاد اللہ چالا جلا سمکی اللہ فو المعتادو نو دیرے پسملار بانی روانو ومیل دیلو آستاوان چه موت و گمراحو لگیدو فسبب داماندنو فلن تجلا فشربون مطلق لہو دلرو ولین دوستو مرسیدو لارا خودن کے وطاسبومو او گمان بکلتا فدیبانی اے قازن دوی خو وهم رقود نو دای اودو دای اودو وهم رقود او دای اودو ونقلبهم او ارو منگ دای لراو ذات الیمینی خی طرف تا و ذات الشمالیو کس طرف تا و قلبهم از پید دای باسیتونو اگدہ ان کے او زرہائیں سنگلو قلن رابل وسیدو ودرسل باننے ودرسل باننے پیئے سکی داری کولا ورد تیو نکترہ آجے جی سرے چاہتا سبت رد ہوئی نویسل اگر اس پیرہ تک راکھا جس پیئے ہوئی نجسل آئین اس پہ او دا سپیت دیده دنیکان و خلقو ناغی تو کی داری گئی آغی سرے دی نو دا آسابه کام دایی دا سپی نم کی اخلی و قلبهم کاف لام بی هی مم پینزو حروفی و قلبهم او حدیث شریفتے یو حرف سڑے اوہی نو پہ یو حرف لس نکے ملائی گی نو پانچ دائے پچاس تا پینزو حروف تی پانزوس نکے دا آغاز پی پر نم باندے دا آغاز پی نم دیوئی ستو جا نکان و خلق پر جماعت کی دے دائی تو کی داری کی نو دا آغاز نم آخی سلو باندے تالا پانزوس نکے ملائی وکل بہن اشارہ دے خبرتاں چتا ډیرم ګناګار ډیر بده چرسی پودری جناکار رشوت خور بیا څه ګناو نه پکی نو د نیکانو په جماعت کې نیکانو خلکو سره تا علاوه ته ګناونه معاف نیکانو خلکو دا غیر مجلس اثر وی دیا ساتے کنا سابقام اولی اکرام دیس پیو سریرے دعوة سینم چو قرآن کی والے وقلبهم او یعزل دیم نڈیر زلی بیرے دی وقلبهم با سیتونو او سپید دی اگدون کے نیزر آئے ہیں خپلو سنگلو لراو خپلو لیتو لراو ملو سید فدر سلمان نی لائت ولا تا کچری خبردار سے تو علیہم پاغیبانے لولیتا نخام خاؤں لولیتا خام خاؤنے دنے بویتا منم ددائیناؤں فرارن پا تیختاؤں ولم لئتا او خام خاؤنے کے بویتا منم ددائیناؤں روبا ویربانے یلی دنے بویتا او سمنا چه سڑی کی تقواوی اخلاسی دا اللہ رضائی وی نو آ سڑی کی روب وی بلبانی دا غروب رازی چه سمنا اخلاسی تقواوی دا اللہ رضائی او دا دین کار سمنا سڑی کئی نو دا غا پاکی پاکوالی پاکی روبی خلق تنریری وَلَمُ لَيْتَ مِنْهُمْ رَوْبَاهُمْ آو خامخاو دَكْتَيْبَ مِنْهُمْ دَدَيْنَا رَوْبَا يَرَا وَكَذَلِكَ سَنْغِ مِكِدَا اصابقا پودکڑو وَكَذَلِكَ امدانانگی بَاسُنَاهُمْ وَتَكْرِمْ غَدَيْلَرَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا وَكَذَلِكَ عَمْدَرَنْهِ جَعَلْنَاكُمْ عَمْدَرَنْهِ سپیس دے نو اغاثو کی داری کولا اللہ وچی سنگا میں تا اصحابکا فودکا داتی میں پاسل وَكَذَلِكَ عَمْدَرَنْهِ سنگا میں جدے اودک نوم دارنگی باس ناؤں او تاکنگ دیلرو لیت ساہلو دیرہ پارا چیتا پوسو کی دی بینو پپل میں ہنس کے دیو بلنا قال قائل منمو ویلیو انکر دینو کم لبیسوم سمرا درنگ کے خطاسو قالو وینئی لبیزنا درنگ تیر کمونگا وقت تیر کمونگا وقت تیر کمونگا یومن او باز یوم یو رضی سیسا دو رضی قالو وینئی ربکم آلمو رب ساسو خوکوئی دے بیما پابانے لبیستم ادرانگ تیر کروی تاسو سرنے لویشیو نکونے لویشیو نوی مونگا یورزو یعنی مورز تیرکا دکھا چی بیا نکون تیو کتا سرن تیو کتا نو بیا اوی قالوی نی ربکم رب تاسو آلمو خبوین بی مالمی توم فاہبانی بما لبستم باوانی جتا سترن کے اللہ تفتہ دا جتا سترن رو خودوئی فاباسو نو علی گئی آنا کمی آنسا سنا چرایفتو نو یو کچھ علی گئی تیز خوراک روڑی تا فاباسو پس علی گئی آنا کمی آنسا سنا بیوارقیکم پر پیستا سو آزئی تیدارے ایلن مدینہ تے خاتا والفلی انظر پس او دی پوری ایوہا کمیاد دینہ ازکا دیر پاکتے تو آمن دا تو آمو فلیاتکم پس راتلی اوکی تاسو داؤ روڑی تاسو داؤ بیرزکینو راتلیو کی تاس را پا خوراک باننی این ڈوڑای دی روڑی تاس تا خوپا کا ایوها از کا تو آمن کم یاو دیر پاک تیلو خوراک ناو فریاتکم وست راتلیو کی تاس را بیرزک من ہو فریزک سرادت ناو رزک دی روڑی خوراک تیلو ڈوڑای دی روڑی ولیتا لطوام فور او نرمی نے کئی پتلو راتو کے وَلَا يَسْرَنَّا وَلَا يَسْرَنَّا خَبَرْ نِكِتَا خَبَرْ دِنِكِ خَبَرْ دِنِكِ بِكُمْ بَدَا سُوَانِ اَحَدًا يَوْتَن تاز بائن سو خبرم نسی ذکر دی چکلت لل دا قیانوز بادشاو آغا مشرکو دیکھ نهر پاس دریس و حکال تیر سو بادشاہان بدلی ری و دی حدود دی خجرہ پاسی بیتنگا یومن آباز یوم سارو دیشو اس ماجی گردے نینی مورد با مخوب کرے فامیانس کے آئی نهر پاس دریس و حکال وقت تیر سو ورپسی بیارت ترازی نیوکا سے ہو لے گو چی روٹائی دروڑی پاک خوراک چروڑی ایوہا از کا تو آمن کم یو ندینا دیر پاک تے دا خوراک ناغنے روڑے روڑے انہم یکنن نئی این یزرو علیکوم کا خبر کی دیکھ پتا سبان نئی یرجموکوم سنسار بکیتا سلراؤں پگٹ وطا سولی او یعیدو کوم یا وشیطان سو فی ملتیم پدین دلائی کے ولن تبلیو ہوا جائے مکامی ابن سی زن پداؤں کی عبداؤں ہی چرے وکرزالکاؤں اوم دارنگے یا کاب نتالی ولی ذالکا اور دیو جناؤں آسرنا خبردار کنگالیم پدیبانی لیالمو دیر پارا جی پوئی سیدئی ان وعد اللہ ہاں کون یقیناً وعدد اللہ دیشتیادا وان ساتا او بیشکا قیامتا او بیشکا قیامت لارے بفیہا نیسے سکو دیکھے عزتنا زونا کلا چه جگڑا کول دی خلقو بینام پاو قلمی انس کے او سویت مشورہ کئی بات کئی یو کس یو شان خبر کئی بل شان کلا آنور درمگری تا جنگ کاری دا خودی جنگ کئی نزک ہوئی یتنازعونا کلا چی جگڑا کولا دی بینام پا قلمیان کے امرام دا کار دی فقالن ہوئے دی ابنو علیم جوڑ کئی پا دیبان نی قال ہوئے دی ابنو علیم جوڑ کئی پا دیبان نی بنیانان آبادے پی بان جوڑ کئی جماعت پی جوڑ کئی جوڑ کئی پا دیبانی بنیان نبادے یادگر ربکم آلم و رب تاسو خوکوئی دے ربکم آلم و رب تاسو خوکوئی دے پا دیہم پا دیبانی پری اصحاب کعب آل اللذین ویلا کسانو غلبو چیدی جیاتے کروانا عمرین پا دین دے کے لَنَتَّخِذَنَّا خَامَ خَامَ بَنِي سُنْگَاو عَلَيْهِمْ بَدَيْبَانِي مَسْجِدَا جُمَعَت یعنی جوڑ بک بَدَيْبَانِ جُمَعَتَا سَيَقُولْ نَعْزَنِ جُوَائِ بَدَي سَلَاسَتُونَ زَنِ جُوَائِ بَدَي سَلَاسَتُونَ دَرِ قَسَانِ رَابِهُمْ سَلُونَ دَرَي قلبهم سپید دائیرے ویقولنا وائی دائی خامساتون پینزری سادسون شپکم دائی قلبهم سپید دائیرے داسو دارے قلبهم وائی یو دارے مخی ہوئے وقلبهم آت نمبر 18 کے بیا دویم ځلې وې قلبهم سيقولنا ثلاثه رابعهم قلبهم زړه چې دی بوې ويقولنا خمسه او اي بده پینځو ساده دون پغم درې قلبهم پیدا دیو رجمان بالغیب داوی ناوانا لیدلی ویشتل رجمان ویشتل یعنی وینانا لیدلی ویقولون وائدی سباتون ودی وسامن ومعتد دی اتم دی کلبوم سپید دی دی قل قوات ربی آلم و رب زماخ پویدی بیدت دیمو اسماء دای باندې مایا لمون پویږي مایا لمون پوی پتا د دای باندې نه پویږي چې دې څومره مایا لمون پویږي پس ما دای باندې الا قلیلو مگر لگا الا قلیل مگر فلا تمہاری بیم نجگر مطوب بارد لئیکی الا مراء ان ظاہران مگر جگر سرسری یہ جور اکی مزا ظاہران سرسری ولا تستفتی اتب اسم کافیم پو بارد لئیکی پشماز لئیکی من ہم تدینو ابدا ہے چری ولا تقولن اس نفر علم غیر نبی علیہ السلام نا ولا تقولن امو آیتا ولا تقولن امو آیا لشین ببارت ہے وشیر کے انی فائل ذالک آمدان یقیناً ذاک ان کے ملاکان سباتا لازمہ شلاکار بسا سباکم الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء الا ان یشاء اللہ مگر ترزا شیدہ اللہ شیدہ اللہ رضو شی نزاکار بکم نبی علیہ السلام نے تپوچھے ہو دا صاحب کہا بارکی نیدی واقع سنگو وی سباب سن انشاءاللہ و نبی وحی بنز جو وحی رالا نا اللہ و توی وَلَا تَقُولَنَّ لِنْشَئِنُ وَلَا تَقُولَنَّ او مو آیا لِنْشَئِن بَبَارَ دِو چیز کی اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ عَدَنُ یقیناً زکون کے مناکار دس موہ اتداکار بکو ما وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنَا مُوحَ اَفْبَارَ لَيُوْكَارْكِ اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ عَدَنِ یقیناً زکون کے مناکار لَا سَبَاتَو اِلَّا اَيَّا شَاءَ اللَّهُ مَغَرَو حاج رضا شوید اللہ انشاءاللہ اس روایہ نبی علیہ السلام انشاءاللہ نویلی نوہی ڈیر رضی بن شوا نو اللہ تعالیٰ دا سمو اداکار بسواکم انشاءاللہ اس روایہ اللہ انشاء اللہ مگر رضا شوید اللہ آیو سرے مندے تروانو غامی دے اسلنگا بموہ آیو اصور الویشت تجوی مانڈای تسکے ویلنگا راولم غوایا میخا نو آغا تبی انشاءاللہ و سروائے وی انشاءاللہ تسو ضرورت تی پیشی دا دیشتے روانم داغ مانڈای دا اس پلاکم ساروی بلا روان ملک سات کی بلورت انشاءاللہ اونوی نو آج مانڈای تاو رسیدو بیمانڈائی کے لئے تجربکار گنگفانی ای دمر ماہر نفسیاتی سرے انفان کی پیجنی سره پی جن نو منډای کې جګر لیدو نو چې تا ګان کا په باندې پېښو جې وېت نه و او دې او تر او تر ګرځي دا کوم چا چې وته ویل دي ان شاء الله وای دیو منډې تروانو منډې ته جوړ کیلو نا سره آ پاري پا ګوري ګوري او ته ولې خیر دی دا غوار ته دی ان شاء الله چې تا نه روان شم ان شاء الله نو دل تر ورته دی ان شاء الله منډې کې وساره وي ته ان شاء الله نو بچ ته غنګا پرال ان شاء الله نو جی برانو وله ان شاء الله تا خو دې دې ضرورت نشته اوس ولې ضرورت تا اسباب باندې یقین زیات دی اوس ولې ضرورت چې دې بدن والو ان شاء الله دا عرب ډیر ښه عادت دی اوی اړ خبرې سره ان شاء الله وي سبب ادا کار کوم ان شاء الله سبب التزم ان شاء الله زبد ارزم ان شاء الله هر خبرې سره ان شاء الله وي ولا تقولن لشن امويا په بار دې وشي کې ان په لندان کاندانو یقینا کوم کې باندې کار نه سباتو الا ان يشاء الله مگر رضا شي دا الله او وتربك او يا كفلنم وتربك يا كرم فلو اذا نسيت كلا شيء هي جتانا وقل او عسى زن ای اهدین ربی توفیق برا کی ما تنب زمان ای اهدین ربی توفیق برا کی ما تا ربی رب زمان زمان رب مال توفیق را کی ہدایتو گنی مانی وی یو مانا بکی توفیقو اللہ امالا توفیق را کی اصا ایادینی ربی زلن جی توفیق برا کی ماتا ربی رب زمان لی اقرب نزی من حضا ندی واقین رشد اسلاتا ولبی صوفی کافیم او درنگ ارکنو دی فغاد دی کی وَلَبِسُوا عُدْرَنْ تِرْ قَرَوْ دَئِ وَقْ تِرْ قَرَوْ دَئِ فِي قَافِمُ فَغَاتْ دَئِكِ سو کالا صلاة سمیتین سنینو دریتو کنونو وَزَادُ تِسَوْم او زیاد کریو پدی باننے تیسا نو دانا پیولی زیاد عدل کی حساب کی دے ندا یو شمسی حساب دے او یو قمری یو شمسی حساب دے او یو قمری حساب دے یو نوربانی حساب کی گی او یو پس بگمائی اسلامی حساب کرے آپ اس فگمائی کی اور آبال انگریزی حساب کرے آپ نور بانے کی رمضان روجہ چے مونگا نیسو ندا حساب کرے ندا پس فگمائی بانے کی جس فگمائی روکی جی میاس روکی جی بیا رمضان میا چې روغی دی نو جوړی دی روزہ رمضان ټول دولت میا چیری دریبه کې د دیر پیو دا نه چیری دا له حکم دی او په دې کې نه لږه کمنه دیر څو دا او کومه دی حکم دا اکثر دا نه چیری دا له حکم دی نو روزه کې دا لس لس ورځې هر کال کرامو کې کیږي لس ورځې او نو روزه کړه جنه کی کلوری یو چکار کی راتا ہوئی نو 33 سال پورا کئی شبگ دیرس کالونا دا یو چکار کی پورا شی نو روجہ دا اوڑی نا جمی ترا چو دا جمی نا اوڑی تا لس لس رضی پکال کے فرق رازی را مکی کی یو شمسی حساب دے آو یو قمری حساب دے نه اورا دی فرق پکی دی وزدادو تیسا نو دا دری دیس کالا پس نو کوئی شپک دیس کالا پس نو کوئی دری دیس تین تیس سال بعد دا تیراتو چی نو دا اوڑی نو جمع و جمع نو اوڑی دلتا دوارے ذکر کری دی سلا سمیانتی سنینا وزداد تسع زیادہ کی بوانی نہ ہو رہے ندا نہ ہو رہے تھے زیادہ شوئے ندا شمسی حساب سر درے سوا کالونا او قمری حساب سر نہ ہو پاتا درے سوا دولت میں جیر دول نہ ہو بکے دیو کم دیر سوئے درے بکے نزیر سوئے او پتہ پکی نہ لگی کہ دیر سے پکی کم آرہا ہو دا یا کم دیر سے پکی کم آرہا آبی آس پکمائے چی روکی جی میاس اولی جیسی نپا آگے بانے بیا حساب کتاب کی گی نزگ ہوئی چی دئی غار کے نہ دا پاسا درے سو اکالا اندو اللہ پہ خوب روستے ہو او گو را تڑے جی یو رز روڑھائیو نو پری بیاو گی دین نه رپاس ادرے سا وکال اودو ملسیوی نیر اودو خوراکی نا پولو او اللہ را دے حفاظت پولو او دا دے سجل کرو دا اللہ پا توحید بانے غیرت کرو او دا گولے سوکو دا دا وزیران زامنو مالدار خلق و غریبان امنا بادشاہ مشرک و دقیانوس او دی رالو غار کی دیرس بادشاہ نپٹ کلت کلی وزن رسیگی نبیا زان طرف تکا شیخ القرآن رحم اللہ شیخ القرآن مولانا مطعی سیب ایوہ چی کلت زول و سیلے راشی نبیا سڑے چته ډډې ته ودی یذل ختم کی سلای ختم کی نبیارو دی پرې ملک باندې دا پینځه کال ذل لاغله سلای راغله وا او سلای کې راځي نا پخه پخه میوي چیرې نا وا باغ کې اگر او ور دی او څه پکې کچا میوي مرو ور دی بلکہ سلائے کے سی گئی نو انہیں رو گھر دے دے جوڑوں نے رو باسی را ماتی کی نزلو سلائے دا تیرہ سوا آرے خلق پاکی شہیدان سو دیر پاکی تکلیفونہ ملو سی بے پور سو اللہ دے دا خلقو تا چی تکلیفونہ تیر کدا اللہ دین نپر اللہ دنیا آخر کیا ضرور کی اللہ دے تکلیفونا مصیبتونا آسان کی اللہ دے خلق خلق قرون تبوزی او انشاءاللہ امید دے انما العسر یسرا پر تکلیف پر سے آسان کیا بھی او سا کہہ رہی تھی کہ اللہ پر آسان تیارا ہولی زبوں گا دوارا کہ اللہ دے دا عذابونا دے ملک نلری کی اللہ دے ملک کی امن دا ہولی او اللہ دے پر ملک کی دا قرآن او سنت قوانین نافذ کی والا نیدنو دا بوری آتی فیصلی کی سنگا چی دا قوم نیتن نیاز فیصلی با اللہ کئی نا صاحب کان پاو نحر پاسا دریس وکال آغی ودو نو چکلا را پایتول مخ کی واقع دی رسو جی تاز تم رو اختیر کرے قال قائل منم کام لویتم نو لسو میں قائل لویتنا یومن او باز یوم یورز یا باز ایسا دور دی یورز یعنی میسا دور دی اللہ و تیننا ولنیسو فی کافیم او جرام دیر کنی پوادر اگی سلا سمیت سنینو دریتو کلنو وزادو تیساو زیادت کپدی بھنی نحاو نحر پاس دریتو کالا آوائی تیر کلو قل اللہ آلم قل اللہ ویوتا اللہ دا تی تاویی دا میاشتی دیدی لومبه جدا پنځه تتلم تن پچا سيتي نو دا اگست میاشتوا داغي اوش کالو 27 سال اوس داره روزه بر ازي بیا ان شاء الله او 9 جولای باندې به ان شاء الله روزه کم چې کلندر حساب دي میاشت سره ورځي ممخ کړو یہ دیتی ہوں کلنڈر کے چکم تاریخ دینو آگا 9 جولائی بانیبا انشاءاللہ روزے بھی لس لس رضی را مخی کی نبا آگست کے داوست 9 جولائی بانیبا بل کال تبا بیا پا لس رضی را مخی کی بیا پا 28 جون بانیبا لس لسر رامکی کی یو دری سلور کا لطیر کی جولائی کے نہ ہو رجے بلکہ تو بیا قونتی جونوی نو جون کی بیا دری کالو چلی نو مائن تا بیا راوڑی نو پا سلورم کال براوڑ مائی کا پشار آجی جاتی نو 33 سال بعد ہو دائیو چکر ہوئی کل اوڑی کی پفا چی مونگا بیٹو آڑو نو مونگا جمعی کی روجہ نہیں بجوا یو مو جمعی کیونے والا او یو اوڑی کی نو داو سو دوے مدارے اوڑی تبیارا تو دا تاوی کی جاتی کل اوڑی کی او کل جمعی کی نو دای نهر پاس درې سو کالو نوار کیو او دای ته پته نه وا چې موږ څومره وار کې څومره وخت یې کو نا الله دې قل الله عالم و هو تعالی کو په دې بما با باندې لبیتو اذران کې کړي نه لهو به سماواتي ولندو خاصی اللہ را پرشی دنن آسمان نوان المکدی او سر بیهی و اسمیعو او سر بیهی و اسمیعو یو سیغر تاجب دا او سر بیهی او بیهی کی زمین اللہ تراجی دے او سر بیهی سو خلیدن کے لئے اللہ او سر بیهی یا کو سیغن تعجب داؤں سو فلیدن کرے اللہ و اسمعو ابصر بہی سو فلیدن کرے اللہ اور سو فلیدن کرے اللہ سیغن تعجب ہو یا ضمیر فاعل محذوف تے مستتر دے بہی کے بیہی کی ضمیر حالت دا صاحب کہا خدا او سیغا بیادا امر دا یعنی مانا بیادا ابل سیرو یعنی اکورا ابل سیر بیہی او گورا حالت دا صحابه کعبو چه علم الغیب ندی او گورا حالت دا صحابه کعبو چه علم الغیب ندی واسمی او وراو او گورا او وراو ندوی یو سی غدا تاجب سخاری دن کرے اللہ پدئی بانے او سخا اوری دن کرے اللہ یا سیور عمر ابصر بیہی او گوراو حالت دا صحابی کا حبوتاو او واوراو کیا لیمون غیم نری ما لہمی سے دیل من دونی بویند اللہ نو بیو والی سوک دوست موائن و لا یشرکو او اصدار نبیرا کئی پی حکمی ہی آہداو پا فیصلو دا اللہ کی اوتنو دلیل وحی وَتُو أَعُلَّا مَا اُوْيَا لَكَا جُوَيْكِنِ جِتَاتَو مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ دَ كِتَابِ دَرَمْسَانَو لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ نِسَ بَدَّ اُنْكَ حُکْمُنُ دَا اللَّهَ لَرَبَ الْسُوْقَو وَلَنْ تَجْدَوْا جَلِبَهْنُ مُمِتَ مِنْ دُونِهِ بَوِدَ اللَّهَ نَو مُنْتَحَدَا زِرَفَنَا هَي بموالات المؤمنين مؤمنان سرزان کلکا وزبیران کلکا فلزان وزبیران کلکا نوسکا فلزان مالذین سرنا کسانو یدعون ربهم چرامت قید ایفل ربو بالغدات سحر والعشی وما ذکرو یریدون وجهه الى دلری دلر من تیادا اللہ ولا تادو اینا کانو موت اما ارامتی روا سرگی قلید دینا تریدو زینت الحیات دنیا او کتدا چی خلق پریدی چی دانا دردار پر دین کار کئی دنیا تا مقصد نہیں بکی او دی خلق و سر نمر گرکی تریدو زینت الحیات دنیا ارادل ری طرف خیص جند دنیا ولا توتے ہوں تابداری منگاو من نا چاہو پل نا چاہو لکرے منگاو قلب او زر ددو و سبب دا عمل ددو آن زک دینا دا کتاب زمنا قرآن زمنا تکدک انابت نشتا دیمگا غافل اکرے وستباو او تابیل هواو دا قل قائزو و کان امروه فرطواو او دے کار ددو فرطوا زیادے دا حدنو او دے دین ددو زیادے دا حدنو وقل الحق من ربكم او اي حق ثابت من ربكم درمتان سنو ومن شاء آفت جاشق وفشين فليؤمنوا نيمان جرولي ومن شاء آفت جاشق وفشين فليكفروا نكفر ذيوكين إنا آتدنا للظالمين يقنا نغيب تأكري الظالماننا نارا خورا احا تو احا تو قیبیم پدئی برنی سراج قوالم بید غوراو وین یستغیسو او کو فریادو کی دئی یغازو فریاد و منلی سید دئی بیمائن قوبو کل محلی وچان نقلی ویلیسی یشویل وجوہ یشویل وجوہ سو زیبا مخناو بیس شراب سبس کل بری سبس کلنی وساعت مرتفقاو او بد دے او سبت دے منزلاؤں وزاعت مرتفقاؤں او سبت دے منزلاؤں دے داراماؤں منسکو نمیتا رکھو بانگوئے